Hallelujah, Jesus. Hey, ha, Lord, Jesus. ले देश देश के लोगों सब मिल कर ताली बजाओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ ले देश देश के लोगों सब मिल कर ताली बजाओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से परमेश्वर महाराजा है सारी पृथ्वी के ऊपर मृत्यु पर जय पाकर यीशु गया आसमां पर परमेश्वर महाराजा परमेश्वर की जय जयकार करो डरते हुए उसकी उपासना करो ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो डरते हुए सब उसके लिए स्तुति गान करो ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो उसी के गाओ समझ बूझ और सारी अकल से भजन उसी के गाओ देश देश के लोगों सब मिल कर ताली बजाओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ महिमा ही महिमा ताली बजाओ।